seš, pěkný seš, ve všem se plácáš. Tahle krása si stráží, se jim jsem si svým. Odkud to vím, to já vás provázím. Dá se vést, spletí cest, dobrý, kam projde. Děti, jak jim představit nemůžím. Ano, pane. Chyle vám spoustu práce, představím sobě za 6 dní, si mít tu smlouvu na odpůvod svojich loděk nic hodnotu. Edwarde, to vyjde. Vyjde to, proto jsou všichni naši investoři tady. Jsou tady proto, aby se s tebou potkali. Řekni jim, že spěchá, že by si mě dost. Edwarde, co tva si přiletěl z New Yorku a už zase nic? Ani jsme si nestihli pomovit. Promiň, Susan. Nějak nemám náladu. Když se vzdala? No jo, už mě nebavilo na tebe pořád čekat. Jak se máš vzdychat? Výborně. Právě jsme se rozešli. Můžu se tě na něco zeptat? Když jsi se mnou chodila, tak jsi víc mluvila s mojí sekretářkou, než se mnou. Šla mi za družičku. Tvůj manžel je šťastný muž. Edwarde, limuzína uvízla v koloně pod kopcem. Zůstaň tady s náma a podívej se na ohňostroj z Hollywood Bowl. Budeš mít perfektní výlet. Tyhle odchází, dej mi klíčky od svého. Je to nový Lotus Esprit. Jde mi to automat, když za ní nebo ne. Prosím tě, hlavně ho neštrávím. Ať se koukneš tam. Prosím? Nejde? Přece to je Hollywood! Jaký je váš sen, co? Každý člověk potřebuje sen. Jaký je váš sen? No tak, každý má sen. Do důchodu. Tak ať se cestou nestáčíte. A tak ještě to prostě žádný. Jaký je váš sen? Ale, co? Thank you.

To by... Mapy ke hvězdám! Nedostanete se tam, kam chcete bez mapy. Všechno je psáno ve hvězdách. Svou hvězdou k cíli nech se vést. Občas lépe ví, co chceš. Vždyť nic není nemožné. Vítá vás hotel Beverly Wilshire. Julio, po otočnou vázou ve vestibulu po směru hodinových ručiček o 20 stupňů. A ty musazné lampy v atriu je potřeba předeštět. A úsměv, Julio. Julio, myslel jsem úsměv. V hotelu Beverly Hills musí být všechno dokonalé. Dobrý večer, pane Lucy. Jak by byl váš den? Můžete mi nahoru poslat šampaňské a jahody? Zajisté. Co bude na pizza? Mají to opravdu jabka? Prosím, poslužte se. Děkuju. Co to děláš? Co? Můžu se hodit. Třeba budu mít potom hlad. Vždycky je v tom práci něco takového. Jsem tedy neplánoval. Vždycky všechno plánuješ? Vždycky. Ty. Ne, neplánuju. No, nejsem plánovací typ. Já spíš beru všechno, jak to přijde. Žiju z vteřiny na vteřinu. Sedíš mi na návrhu smlouvy. Na Tak na něčem takovým jsem ještě neseděla. Dej si jahodu. Zvýrazní to chuť šampaňské. Tak to je fakt skvělý. Ty se nenapiješ? Ne. Hele, Edwarde, já o tom vím všechno tohle oblubování na úrovni, ale prozradím ti tajemství. Jsem tutovka. Pojďme na to. Odvoz do hotelu, vstupní halu, ani to šampaňský, to tě nepočítám, to máš gratis. Tvoje placená hodina začíná teď. Jo, jestli máš nějaké speciální představy, preference, přání, pak mám svoje hranice, ale nejsem už kopsa. Ušetříme si spoustu času, když mi to na rovinu řekneš, takže speciální přání? Ne. Tak si vyber kondom. Mám tady červený. Mám tu žlutý. Mám tu zelený. Fialový mi zrovna došli, ale za to tu mám jeden speciální se zlatým kroužkem. Pa-pa-da-pa. Kondom šampionu. Skrz ten se nedostane nic. No. Takže. To je hodový bezpečnostní arzenál. Mám ráda bezpečí. Nemůžeme si chvilku jenom povídat? Jasně, můžeme si povídat. Můžeme si povídat ještě tak 59 minut. Časový limit, to je problém. Pojďme ho vyřešit. Kolik bys si chtěla za celou noc? Celou noc? Ano. To by ses nemohl dovolit. Zkus to. $300? $300. Takže to bychom měli. Teď se můžeme uvolnit. Mám ještě spoustu práce, kterou potřebuji dokončit. Tak dokončí práci. Já se uvolním. Jak dostal jsem se až sem, co za kouzlo to má, je vážně ničím, mnohem víc, než se hned zdá. A jak vyjednávat umí a obchod uzavří, co se dá víc říct, že něčím je zvláštní, lehce nedá se to popsat, tak milé je zvláštní, netuším, čím to je, ale chci víc znát. Známení náhle, snad odmítnout jsem měl, jen na cestu se zem, proč jsem tam vůbec šel? Nevím, kam to všechno míří, jen prázdno v hlavě mám a čas ten běží nám. Čím zdá se mi zvláštní, tohle není, co jsem znal, dřív je opravdu zvláštní. Vím, že v tom může být snad cokoliv, když dívám se s výškem. Tak ptám se, co mi brání. Mám tady takový malý piklík na koberci. Nedáš si jahodu? Určitě ne. Jsou fakt dobrý, že namáčíš do těchto pytlíků s cukrem. Pomáhá to zvýraznit chuť. Cukru. Je opravdu jiná, to s jistotou žijím, je křehká jiná, netuším čím to, ale chci být chvíli s ní.

To je známý podnik. Když vás lidé spolu uvidí, že se spolu bavíte, tak to bude vypadat, jako by ti sám prodával svůj podnik. Ty jsi genius! Dokonce si přivedu dámskou společnost, aby to vyvedl zrovna vás. Skvělý nápad. Znám jednu supermodel. Co to mám zařízen? Já myslel, že ti Jessica dala kopačky, s kým půjdeš. Myslím, že tuhle nesnáš. A propos, klíčky od auta máš na recepci. Jsem rád, že jsi živ a zdrav. Viděl jsem tě, jak se rozjíždíš. Došla mě totiž ta fenta. Musíš mít lehkou nohu na plynu mezi rychlostmi. A konec konců jako u každého turba s příjem z tříkole. Turba s příjem s čím? Potkáme se v kanceláři. Dobře. Zůstává ve městě ještě 6 dní a chci, abys je strávila se mnou. Vážně? Ale jsi bohatý a vypadáš dobře, mohl bys mít milion holek zadarmo. Děkuju. Ale potřebuju jistotu. Nechci žádné romantické pletky. Potřebuju profesionálku. Budu ti platit za to, že mi budeš k ruce a plnit moje pokyny. Moc ráda ti budu k ruce a plnit tvoje pokyny. Ale 24 hodin denně to tě bude něco stát? Jistě. Pojďme na to. Kolik? Tak si to spočítáme. 6 nocí, co by profesionálka, žádný romantický pletky, vždycky připravená kluce, plnit pokyny, tak to máme. 4000 dolarů? 6 nocí po 300 dolarů? To máme. 1800 dolarů. Ale ty chceš jediný? 2000. 3000. Platí. Nevím je. Musím do kanceláře. Ale chci, aby si jsme tím koupila něco na sebe, takže ti svěřím toho. Počkej, ty mi tohle směříš. Ano, ale drž se při zemi, nic výstředního ani vyzývavého, jasné? Ne, konzervativní vstup. Tak. Byla bych zůstala i za 2000. Zaplatil bych 4. Zlato, postarám se o tebe tak dobře, že nebudeš chtít, abych odešla. 6 nocí za 3000 dolarů. Baby, odejít tě nechám. Ale teď jsem tady. Já začínám cítit, že ty kouří. chceme ty 3000 dolarů. Jo, já vím, my jsme totiž poctivý holky. Teda, já ti mám úplně hustinu, když jsem tomu řekni to slovo, řekni jo. Poctivá. Teda by 3000 dolarů, to by ti vážně mohlo změnit život. Haló? Nikdy nezvedej telefon. No tak proč mi voláš? Abych ti řekl, a nikdy nezvedáš telefon, zvláště pak, když tam nejsem. Okidoki. Chce, abych nikdy nezvedal telefon. Hele, já jsem na to nežel. Haló? Říkal jsem, nikdy nezvedáš telefon. Tak mi přestaň volat. Prosím tě, zvládneš to s ním. Vypadá to, že to s ním není úplně jen. Je v pohodě. No, chci, abych si šla nakoupit nějaký nový oblečení. Kde se ženu ty správný hadry? V Beverly Hills. Tady přímo pod náma zlatu. Thank you.

restaurace s tanečním parketem. Pan Edward Bruce je vášnivým milovníkem hudby. Na jeho žádost jsme do apartmá, které si u nás pravidelně rezervuje, nechali umístit malé klavírní křídlo. Předpokládám tedy, že očekává příjemný večer s tancem. V noci jako je dnes, s klidem hrdě se nes, jsi tam, kde máš být. Počkej, až uvidíš, jak sám působíš, co chceš, můžeš mít. Počkej, jak moc jej okouzlíš, až se usmá, odvážíš. Nic není nemožné, v noci jako dnes máš. Svobodné, vejdeš dál, i hned o němý sál, srdce poskočí. Hned parket je váš, prostorem proplouváš, v jeho náručí. Necháš se vést, tancem se svést, víc nic nevnímáš. Takto to vypadá, když svět u nohou máš. Místa elegance. No, to bude hrozný kramas. Nemíte obavy? Naštěstí jsem býval profesionálním tanečníkem. A stále? Ano, stále příležitostně soutěží. Máte rumba. Přidáme dvě točače. Něco z Ameriky. I like to be in America. Nesmírně rád vás něco nového naučím. Ovšem, má tady zájem. Jasně. Palce.

že tu máme spoustu tak krásných věcí, jak si ona sama bude psát. Konečně, budeme potřebovat, aby se nám věnovalo hodně vašich lidí a řeknu vám proč. Protože se tady chystáme utratit přímo nechutnou smutnic. Takže chceme, aby nás všichni s láskou skakovali, protože tak to máme rádi. Pane Skvěli, to tak víc, nacházíte se v tom správném obchodě pro lásky plné obskakování a mimochodem i ve správném městě. Mary Pat, tady kejt, Mary Pat, si zrychle! Máme tu výjimečného hosta, kterému se chceme zavděčit. Jak rozkošná! Jak rozkošná! Jste měl na mysli nehoráznou, zdrcující či přímo skandální? Naprosto skandál. Já to chlapíka se poštím. Předem dává příklad zvuky, všechny zvečny žádnou. Ve chvíli má slovo a každý zvuky. Velká! Obrovská!